بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قولوا مجاهدين علماء أو أمة مسلمة عوام مسلمان ورونتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت من مسلمان ورونو، ده زمانة ده چه فتنه لشمار وطلي، أو ده زمانة ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغا حدیث مصداق گرزیدل چی فرمی: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمی: بس اعمال تمخکوال وکی، دا آغا فتنونه چه آغا بده تک که تور شپی پشانتا چه ده یو ده بل پسی رازی، دا سی فتنه برازی، نو ده دی نمخ که تا سی عمال وکی. یصبح الرجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمی چه سهر که با انسان مؤمن وی ولیکن ما خام با کافر وی، او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. ده شپی با انسان مؤمن وی ولیکن سهر که با انسان کافر وی. يبيع دينه بعرض من الدنيا، دا خپل دين ما چه ده دا دنیا پا معمولی مال و متاع بانده چه ده خرسي، دا دين اهمیت، دا دين عزت و دا دين قدر بده ده انسانانو سرنهي، دا سي فتنه را روانه دي. وام ده اساس بانده عزت مندو و ميديا كي بازي مرجعات العصر ملايان او دا استخباراتي شبكو دا كارمندان و اقربا شيخان او دا دنیا پا مال و متاع بانده غلي دون كي ملايان، د امت مسلمه په ذهنونو کې د توحید او د سنت غلط فهم وړاندې کوي او د سلف و مسلک غلط بیانوي. له همدې وجې نه اوسني مرتد حاکمان او وضعي قوانین چې د عامو مسلمانانو ته د اسلام په صورت او شکل کې پیش کوي، او هغه مقدسه فریضه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدینو د حل لاره ګڼلې وه، او د رب العالمین دین په همدې طریقه باندې چې دی نافذ کړی و، او د سلفونه تر خلفو پورې په هر قرن کې مسلمانانو دې فریضې ته لبیک ویلی. نن همدغه مرجعه العصر ملایان او شیخان خلکو ته دا مقدسه فریضه د یو بې نتیجې عمل په صورت کې ښکاره کوي. نو موږ دې ته مجبوره شولو عزتمندو چې د عامو مسلمانانو ورونو د خیرخواهۍ په اساس باندې د بعضې خبرو وضاحت وکړو. اگر که دا مسائل اوږده او دارنګې علمي بحثونو ته اړتیا لري، او بار بار لله الحمد چې د اسلامي دولت علماو او د اسلامي دولت مشایخو دا خبرې بیان کړي هم دي. اولنۍ مسله دا ده عزتمندو چې نن په میډیا کې دا مرجعه العصر ملایان د دې دعوت کوي، دا مفکوره په عامو مسلمانانو او د توحید او د سنت په ځوانانو کې خپروي. هغه دا ده چې د جهاد او مسلحه مبارزه په دې باندې چې دی لاسته څه نه راځي او نه دا د لاسته راوړنې لاره او طریقه ده، او په ډېر تعجب باندې دا خبره هم کوي چې دا د سلفو طریقه هم نه ده چې هغوی دې د حکامو په مقابله کې راوتلي وي، او دارنګې د جهاد او د قتال په لاره باندې د رب العالمین دین او د رب العالمین توحید نافذ کړی وي. دا دعوه کوي چې دا د سلفو طریقه نه ده، و انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره دا خبره به موږ ثابته کړو چې جهاد او قتال دا هغه د حل لاره ده چې یوازې په شریعت محمدي کې نه، بلکې مخکني انبیا علیهم السلام هم دغه طریقه او دغه لاره چې دی د حل لاره ګڼله. نو باندې اساس باندې من وایو چې لله الحمد د سلف طریقه دا وا د سلف عقیده دا وا چې د حل لار جهاد او مسلحه مبارزه ده د شرکیات سلی نړول هغه ته د حل لار ښکارا کیدله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وړاندې بلک سلف تصرف کارک ابراهیم علیه السلام ته همدغه لاره چې دی د حل لار ښکارا کیدله ذکر راپاڅیږي د قوم بوتان ټوټې ټوټې کوي د دوی په اصطلاح باندې خو یو تن دی یکې تنها دی قوت ورسره نشته خو لیکن راپاڅیږي او د قوم بوتان ټوټې ټوټې کوي ولې دا ورته د حل لار ښکاره کیدله همدغه ورته لاسته راوړنه ښکاره کیدله او په همدې اساس باندې قرآن کریم کې رب العالمین دغه قصه موږ تاسې ته نقل کوي فجعلناهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون د بوتان ورته راواخیستل او ټوټې ټوټې کړل مګر یو لوی ورته پرېښودلو دوی په خاطر باندې چې هغې ته رجوع وکړي او نور هم ذلیله او رسوا شي موسی علیه السلام ته همدغه طریقه د لاسته راوړنې ښکاره کیدله ځکه د وقت د تواغیتو په مقابله کې د قتال او د جهاد دپاره وځي بل قوم ته همدا امر کوي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فالقوم توي چهو زيدي مقدس زمك تادا سب خاطر باندي دا قتال و دا جنگ بخاطر باندي شا مگر زوي کنی تاسي بتاوانيان شي دا قتال ناستا کول دا قتال و دا جهاد نكي ناستل دا خسارت دي دا تاوان دي والله العظيم چې امت مسلمه په دې نقصان او خسارت کې نه نښته ده د یوازې او یوازې په دې باندې چې دوی قتال پرېښی دی د رب العالمین دا مقدسه فریضه یې پرېښی ده هغه طریقه چې په هغه باندې لاسته راوړنه کېږي په هغه طریقه چې د رب العالمین نظام حاکم کېږي هغه لاره او هغه طریقه او هغه منهج یې پرېښی دی همدا وجه ده چې خپل قوم موسی علیه السلام ته وایي فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون تا رب دي لارشي قتالو كي جنگو كي مون بارتل تا ناستي وسيال ممكو نو هدف مو بدي تشكي كي وعزت مندو جي جهاد و قتال دا وقت دا تواغيتو پا مقابلة كي وطل باغوي باند خروج كوال دا دا حل لارا دا دا دا لاستر اوراني لارا دا و دا باند مخكيني انبياء عليه الصلاة والسلام لاستر دير سرا وولي دي او پا ورستاني وقت كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او داغه د ملګرو نهج او طریقه هم داوه سلیمان علیه السلام هم جنگ چې دی د لاسته راوړنې لاره ګڼي هغه ته په جنگ کې چې دی لاسته راوړنه ښکاره کیږي نو ځکه دا امر کوي چې ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون سلیمان علیه السلام د بلقیس او ده هغه قوم په مقابله کې چې هغه د نمر عبادت کوي مشرکین دي د هغه په باره کې د حل لاره ورته دا ښکاره کیږي چې داسې لښکرې ورپسې ور وباسي چې نه به یې سر معلومیږي نه آخر او هغوی به چې دی د خپلو کورونو د خپلو وطنونو نه چې دی ذلیله وباسي دا واقعات مې عزتمندو د یو نمونې په خاطر باندې ستاسې مخې ته پیش کړل راځو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې امت سلافو ته چې هغوی هم قتال د حل لاره ګڼله هغوی ته به په جنگ او قتال کې چې دی لاسته راوړنې ښکاره کیدلې همدې د وجې نه حدیث د بخاري او مسلم کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كما تأمر شوية ترهاق بوري بزق تالكم جنبكم داخلك لا إله إلا الله كلمة وي المنزون قائم كي زكاتنا وركي او كلي چه دا كاروك للون دو دي ويني دو دي عزتنا دو دي مالونا چه دي بيا محفوظ شلو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قتال امر شوی دی لکه څرنګه چې د دین اسلام د حاکمیت په خاطر د هغه د نفاذ په خاطر باندې دعوت کیږي نو قتال به همداسې ملګری وي قتال او دعوت ته دواړه به روان وي دا د محمد رسول الله منهج دی د دا دا محمد رسول الله او د صحابه کرام او د سلف منهج او طریقه وا. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورسته او چت شخصیت ده په سلف کې غوره شخصیت ده. هغه ته چې د جنگ لاره دا د حل لاره ښکاره کیږي. او ځکه د مانعین او د زکات مبارکه وی والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أبو بكر صديق رضي الله عنه دا ونوالي تخلق زكاة نور كي راشد دعوت نور سركار واخلا راشد دعوت وكا بل كدا خبرك والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. اگر څوک چې د زکات او د منځ په منځ کې فرق راولي، اگر څوک چې د منځ او د زکات په مابین کې جداوالی راولي، وي قسم په الله چې د خلکو سره به زه جنګېږم. جنگ ورته چې دی د حل لاره ښکاره کېږي. عمر رضی الله عنه ته چې دی جنگ او قتال له حل لاره ښکاره کېږي، نو ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه موافقت کوي په دې کار کې. او هغه فرمایي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سینه رب العالمین قتال لپاره کلاوه کړې ده، نو زه پوه شلم چې دا حق خبره ده، نو هغه هم ورسره موافقت کوي. فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. نو عزتمندو ورونو، دا زمونږ د امت غوره سلف دي، دا هغه سلف دي چې په دنیا کې په دوی باندې د جنت زیری شوی دی. ولیکن د دوی مسلک دا دی، د دوی منهج او طریقه دا ده چې د حل لار جنگ دی، د حل لار جهاد او قتال فی سبیل الله دی. یوازې د اصلي کافرو په مقابله کې نه، بلکې د مرتدینو په مقابله کې وتل، د هغوی سره جنګ کول، هغوی وژل، هغوی قتلول، د هغوی وینې تویول، دا ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ته چې دی د حل لاره ښکاره کېدله. د هغه ټولو صحابه کرامو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په جنګ کې اشتراک کړی دی، هغوی ته د حل لاره ښکاره کېدله. یوازې دعوت دا د سلفو طریقه نه وه. هر څوک چې دا دعوه کوي دا غلطه دعوه ده. راشی رستنی خلکو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، هغه شیخ چې ټول امت په هغه باندې حوالې ورکوي، امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه و النهایه کې د هغه قول نقل کوي. د تاتاریانو باره کې هغه څه وي: اذا رأیتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی وایي که زه مو د تاتاریانو په صف کې ولیدلم، دا قرآن مې په دې سر باندې نیولی، اول ما قتل کی، اول زما وینه توی کی. نو دې شیخانو ته مونږ وایو چې هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې د امت شیخ دی، د امت دپاره یو امام ګرځېدلی دی، هغه دا خبره کوي چې زه د تاتاریانو په صف کې ودرېدلم، اول ما ووژنئ ولو که قرآن مې چې دی په سر باندې نیولی. نو د هغه مرتدینو، د هغه تواغیتو، د هغه ملایانو او د هغه شیخانو قتل خو په طریقه اولا باندې روا دی چې د څوارلسمې صدۍ د مرتدینو، د یهودو او د نسواراو، د غلامانو او د ایجنټانو په صفوفو کې چې دی خپلې وظیفې اجرا کوي، د دوی په مقابله کې به وتل، د دوی وینه به تویول، د دوی په مقابله کې به توره راخیستل. دا به د ټولو اعمالو نه چې دی اولا او افضل اعمال وي. نو کله چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی چې ما د دې تاتاریانو په صف کې وګورئ او په سر باندې مې قرآن نیولی وي، مصحف مې په سر باندې نیولی وي، اول ما ووژنئ، نو د هغه مرتدینو وژل چې د ځان نه قوانین جوړئ، د هغه مرتدینو په مقابله کې وتل چې د یهودو د نسواراو غلامان دي، د هغوی ایجنټان دي، دا خو په طریقه اولا باندې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عقیده وه، دا خو په طریقه اولا باندې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهج او لاره وه. نو عزتمندو ورونو، هر څوک چې دا دعوه کوي چې د وقت د مرتدینو حاکمانو مقابله کې وتل، د وقت د یهودو د نسواراو ایجنټانو په مقابله کې وتل، د وقت د قانون سازانو په مقابله کې وتل، دا د سلفو طریقه نه وه، دا بالکل کذابین او دا دروغجن خلک دي. دا په سلفو باندې افترا کوي دا خلک، دا د سلفو نوم بدنامی، دا د سلفو منهج او طریقه مسلمانانو ته غلطه معرفي کوي، دا د سلفو د منهج نه اوختي خلک دي، دا په دنیا او مال او متاع باندې چې دی غولېدونکي خلک دي، بلکې دوی د خپلو خواهشاتو تابعداري کړي، نو دوی نه مونږ پوښتنه کوو چې تاسې سلف چاته ووی اخر دغه خو غوره سلف دی د دې نه غوره سلف شته ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ټول صحابه کرام په اتفاق او اتحاد سره چې دی د وقت د مرتدینو په مقابله کې وتلی دغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې د ټول امت شیخ دی د خپل ځان په باره کې اول فتوا ورکوي چې زه مو د تاتاریانو د مرتدینو د قانون سازانو په صف کې ولیدلم ولو که د شیخ نوم راباندې وي ولو که د ملا وي ولو که مصحف مې په سر باندې نیولی وي ولیکن اول ما ووژنئ دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عقیده ده دا غوره سلف دی زمونږ استاس او که نه تاسې سلف ابن باز عثیمین او شیخ الباني ته ووئ خو دا هیڅوک تاسې سره نه مني که تاسې د دې علماو د اقوالو نه استدلال کوئ په دې خوا بیا د محمد ابن عبدالوهاب رحم الله عمل ته ولې نه ګورئ محمد ابن عبدالوهاب رحم الله خو هم چې دی د توحید او د سنت امام و هغه څنګه مسلحه مبارزه کړې وه څنګه یې په مسلحه مبارزه باندې چې دی توحید او سنت حاکم کړی و که د دې خلافو نه د استدلال مسله شي نو دې خوا بیا په امت کې ډېر نور علما او مشایخ هم تیر شوي دي په هر قرن کې داسې مشایخ تیر شوي دي چې هغوی مسلحه مبارزه کړې هغوی د وقت د تواغیت او د کفارو په مقابله کې راوتلي دي بیا خو د ستاسې او د ستاسې په شانته شیخانو په باره کې علامة العصر شیخ ابو علی الانباري رحمه الله ناشنا خبره کړې هغه فرمایي په البراعه فی تبیان شرک الطاعه کې وهؤلاء نسميهم مرجئة من باب التعريف وإلا هم أسوأ حالا من الكرامية الذين كانوا في زمن الدولة العباسية أبو علي الأنباري رحمه الله فرمي وإذا أغا خلق ديش التعريف دو وجنا جدي من دويتا مرجئة وايو وإلا هم أسوأ حالا من الكرامية لكن دويتا كرامية ونمدير بدحال خلق دي أغا كرامية جي بدولة عباسية كي موجودو يونستوي يقولون عن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يسمونهم أمراء وطاعتهم واجبة هؤلاء جميعهم قاطبة بدون استثناء الذي مع اليهود والذي مع النصارى والذي ارتد عن دين الله والذي فعل ما فعل كيف ما فعل أغخلكت الشيخ أبو علي الأنباري رحمه الله دو كراميون بطرين خلق ويردي کوم خلک چې دغې حاکمانو ته چې بغیر د منزل الله نه فیصلې کوي دوی ته عمرا وایي د دوی طاعت واجب ګڼي دوی ته د هغوی نه هم چې دی بدترین خلک ویلی دي نو عزتمندو ورونو کوم خلک چې دا خبره کوي چې په مسلحه مبارزه باندې څه لاسته نه راځي په قتال او جنګ باندې څه لاسته نه راځي په توره باندې څه لاسته نه راځي او دا د سلفو طریقه نه ده د سلفو منهج او لاره نه ده دا بالکل په سلفو باندې افتراء کول دي دا په سلفو باندې دروغ جوړول دي دا د سلفو غلط مسلک خلکو ته بیانول دي بلکې سلف هغه خلکو چې هغوی ته د حل لاره قتال او جنګ ښکاره کېدلو هغوی ته د حل لاره چې دی مسلحه مبارزه ښکاره کېدله دویمه مسله دا ده عزتمندو چې اکثره دا مرجعت العصر ملایان او د استخباراتي شبکو په لمسون باندې راپاڅېدلي دعوتګران دا چې دی اکثره په دې حالاتو کې مکی دور نه استدلال کی چې په مکی دور کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ نه دی کړی محمد رسول الله بوتان نه دی مات کړی مسلحه مبارزه نه دی کړی نو موږ دوی ته الزامن وایو چې راځي مکی دور ته که ځای خو بیا خو په لمانځه کې هم لاړ شئ په لمانځه کې به مو ورته رجوع وکړو بیا خو چې دی مکی دور ته ځئ د شرابو د حرمت په باره کې مکی دور ته لاړ شئ بیا خو د حجاب او د ستر په باره کې مکی دور ته لاړ شئ دا یوازې د دعوت او د جهاد استثنا مو د کومه کړې ده یوازې د جهاد او دعوت په باره کې مکی دور ته ځئ او هغه ټول مسایل او احکامات چې هغه د مکی دور نه وروسته نازل شوي دي هغه ټول په عمل کې راولئ نو دې نه معلومیږي چې دا یوازې د ستاسې د خواهشاتو خبره ده دا په دلایلو باندې ولاړه او مستنده خبره نه ده او کله په روایت د مسند احمد باندې چې دی جرحه کوي اگر روایت چې زمونږ بعضی مشایخ هغه ته اشاره کړې وه اگر که په روایت د مسند احمد کې چې دی اختلاف شته دی یو راوی په کې دی بعضی علماو هغه ته دقه ویلی دی بعضی علماو هغه ته ضعیف ویلی دی همدې د وجې نه احمد شاکر رحمه الله هغه په تحقیق د مسند احمد کې چې دی روایت ته صحیح ویلی دی مسند احمد په تحقیق د احمد شاکر رحمه الله اول جلد 343 صفحه کې تاسې وګورئ دې روایت ته صحیح ویلی دی دارنگ امام حاکم رحم الله هم دته صحیح ویلی دی لکه مستدرک علی الصحیحین تاسو وګورئ د امام حاکم دویم جلد 398 صفحه کې چې دی دته صحیح ویلی دی علامه هیثمی رحم الله په مجموع الزوائد کې وی شپږم جلد 3 صفحه کې دو رجال الجميع ثقات دا ټول راویان چې دی وی ثقه دی په همدې اساس باندې حافظ ابن حجر رحم الله په المطالب العالیه واللسم جز کې د همدغه نعیم ابن حکیم المدائنی او ابو مریم حدیث ته چې دی صحیح ویلی دی نو دې د وجې نه دې روایت کې چې دی اختلاف شته دی بعضې علماو دې ته صحیح ویلی دی بعضې علماو ورته ضعیف ویلی دی خو بیا هم بالفرض په دې باب کې چې دی موږ محتاط قول راخلو او ضعیف هم شي دا روایت نو تاسې نه موږ دا پوښتنه کوو چې دا ستاسې دور مکی به کله ختمیږي د دې خو لږ نیټه او تاریخ موږ ته وښایې لسګونه کاله وشلو خو لیکن د ستاسې دا دور مکی نه ختمیږي هغه علما چې تاسې صوتي بیانات نشروئ لسګونه کاله د هغوی وشول چې په دغه نهج او طریقه باندې روان دی د حکامو د مرتدینو په مقابله کې خروج نه کوي مسلحه مبارزه نه کوي جهاد او قتال نه کوي نو دا دور مکی به چې دی کله د ستاسې ختمیږي د دې نه دا معلومیږي چې ستاسې نه اسلامي نظام ته اراده شته او نه د رب العالمین د جهاد مقدسې فریضې ادا کولو ته ستاسې اراده شته نو بیا موږ د ستاسې نه دا درخواست کوو چې مهرباني وکئ امت مه ګمراه کوئ او امت ته چې دی د سلف و منهج غلط مه بیانوئ او مه په سلفو باندې چې دی ابتراعات او مه په سلفو باندې چې دی بهتانونه تړئ بله دا ده چې هغه وخت کې جهاد فرض نه و کله نه چې جهاد فرض وګرځېدلو نو بیا به تر قیامته پورې فرض وي د واحد بندېدلو څخه وروسته چې دی بیا نسخه نه راځي همدا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمی ولا یزال من امتی امه یقاتلون علی الحق ویزیغ الله لهم قلوب اقوام ویرزقهم منهم حتى تقوم الساعه وحتى یاتی وعد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روایت کې د جهاد دوام ته اشاره کړې ده چې تر قیامته پورې به جهاد روان وي کفار به وژلی کیږي د کفارو مراکز به ړنګیږي او په همدې قتال باندې به مؤمنانو ته فتح لاسته راځي او د رب العالمین دین به پې باندې حاکم کیږي دا صحیح احادیث دی اتفاق د علماو دی په دې باندې بعضې خلک عزتمندو بیا دا دلیل وایي چې زموږ وسه نشته او زموږ استطاعت نشته دی او زموږ سره قوت او زور نشته دی لیکن رب العالمین څه ناشنا خبره کوي قرآن کریم کې فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا رب العالمین فرمی فقاتل فی سبیل الله رب العالمین پلار کې وجنګیږه لا تکلف الا نفسك ته مکلف نه مگر په خپل نفس باندې عجیبه خبر رب العالمین کوي آیات دلیل دی په دې باندې چې په قتال کې انسان په خپل ځان باندې مکلف دی ولو که دغه ټوله دنیا جهاد پرېږدي یو مؤمن پاتې شي نو د مؤمن دپاره بیا هم جهاد مشروع دی مؤمن بیا هم کولی شي چې جهاد وکړي د جهاد مشروعیت دا د مؤمن نه څوک نشي منسوخ کولی او نه ترې څوک معطل کولی شي آیا د نبی صلی الله علیه وسلم دا په استطاعت کې وه چې د تورو او د غوښو او دارنګې د نیزو ګزارونه یې په خپله مبارکه سینه باندې زغمل هغوی هم زموږ په شانته انسانانو څنګه هغوی رب العالمین مکلف ګرځولی او موږ او تاسې به مکلف نه یو څنګه به د هغوی په استطاعت کې وه او زموږ او ستاسې په استطاعت کې به دا نه یي په دې د وجې نه دا ټول هسې بهانې دي په خوله باندې دا خبرې کوي چې زموږ وسه نشته دی ولیکن بل طرف ته چې دی د کفر تقویت ته د کفر دفاع ته چې دی بیا بډې راوهلې وي په مختلفو طریقو باندې په مختلفو دعوتونو باندې خلک د جهاد نه کینی او دغه چې دی د کفارو مقصد او هدف دی چې دغسې خلک را پیدا کړي چې د شیخ په جامه کې د عالم په جامه کې چې دی خلکو ته داسې مسائل وړاندې کړي چې د جهاد او د قتال او د اسلامي نظام د حاکمیت نه د مسلمانان کینی او د دې خبرو نه چې دی دا قلار کړي بله عجیبه خبره دا د عزتمندو چې کله بیا راولګېږي او د پاکستان صفتونه شروع کړي زه وایم په کومو سترګو باندې به چې دی دا انسانان د پاکستان صفت کوي افسوس دی په هغه عالم باندې افسوس دی په هغه ملا او شیخ باندې چې هغه د داسې یو ملک صفت کوي چې په هغه کې د مسلمانانو په وینو باندې لوبې کیږي والله العظیم ورونو د پاکستان د صفت کولو نه چې دی هدف او مقصد دانه ده چې خیر دغه ځمکه کم تقدس او کم فضیلت او اوچت شان لري. والله العظیم مقصد د پاکستان د حکومت نه دفاع کول دي. نو موږ دوی ته وایو چې یقینا پاکستان به نعمت هم وي، پاکستان به چې دی جنت هم وي، خو لیکن د ستاسې په شانته خلکو دپاره هغه مؤمنان چې د رب العالمین صحیح توحید بیانوي، هغه مؤمنان چې د رب العالمین توحید په کامله معنا باندې بیانوي، د هغوی دپاره بیا پاکستان مرګ او زندان او شکنجه ده. ته خو یو ورځ د یو مظلوم د ظلم آواز پورته کړه، ته خو یو ورځ د هغه شهداو دفاع وکړه چې د پاکستان په سرکونو باندې دې مرتدینو راکش کړل او غوښې چې دی د سرکونو پورې وتوګل شوې. عزتمندو، دا وړه خبره مه ګڼئ، بلکې دا کفر ته اسلام ویل دي، دا ظالم ته منصف ویل دي، دا مفسد ته مصلح ویل دي، دا د اسلام سره خیانتګرو ته امانتدار ویل دي. والله العظیم چې د داسې خلکو په مقابله کې که هغه د شیخ په نوم باندې وي، که هغه د ملا او عامی په نوم باندې وي، هیڅکله به موږ انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره چپ نه شو، بلکې د دوی خبایست، د دوی دا مکرونه، د دوی دا دسیسې به انشاءالله د مؤمنانو تر غوږونو موږ رسوو. والله العظیم ورونو، پاکستان دا موږ ته معلوم دی چې په دې مدارسو کې د دوی ګټه نه وي، او د دې مدارسو نه د خپلو استخباراتي شومو اهدافو پوره کول نه وي، او د همدې مدارسو نه د کشمیر او د افغانستان تشکیلات نه وي. والله العظیم که د دې غلیظترینو مرتدینو نه چا په مدرسه کې خپه ایښی وی. بعضی خلک بیا دا وایي چې رب العالمین ته به توجه کوو، دعاګانې به غواړو، بس رب العالمین به چې دی اسلام غالب کړي او اسلام به چې دی نافذ کړي. نو موږ ورته وایو چې د رزق دپاره هم بیا همداسې یوازې دعاګانې غواړه، مخپه وها، ملاس وها، مه چې دی حرکت کوه، رب العالمین به رزق هم تا ته درکړي. څنګه د رزق دپاره انسان خپه او لاس وهي، څنګه د رزق دپاره انسان چې دی محنت کوي، اسباب ورته استعمالوي، او دارنګه د اسلامي نظام دپاره بیا یوازې په دعا باندې انسان اکتفا کوي. دا عجیبه خبره ده، ابتدا خو ملایکې نه راځي، د سهار انسان راپاسیږي، غیبي تحول دی راغلی وي، ټول نظام دی اسلامي نظام وي. دا خو د رب العالمین سنت نه دي، بلکې د رب العالمین طریقه دا ده چې فقاتل فی سبیل الله، د رب العالمین په لار کې به قتال کې، دعوت به کې، په همدې بنیاد باندې به چې دی رب العالمین په دنیا کې نظام حاکموي، او په نتیجه کې به رب العالمین یو ښایسته نظام مسلمانانو ته ورکوي. نو حاصل د خبرې دا دی عزتمندو، کوم خلک چې دا دعوه کوي چې مسلحه مبارزه باندې په جهاد او قتال فی سبیل الله باندې لاسته څه نه راځي، دا د حل لاره نه ده، او د حکامو په مقابله کې قروج کول دا د سلفو طریقه نه وه. تاسو د حکامو نه کوم حکام مراد دي؟ که چېرته تاسو ووایئ چې زموږ ته نه مسلمانان حکام مراد دي، دا بالکل د مسلمانانو حکامو په مقابله کې وتل، عروج کول، د هغوی په مقابله کې توره راخیستل، دته موږ هم قایله یو، دا زموږ عقیده هم ده لله الحمد. چې د مسلمان حاکم په مقابله کې عروج کول دا بالکل حرام او ناجایز دي. اما مسلمانانو ته دوکه مه ورکوئ، هغه نصوص چې د یو اسلامي حاکم په باره کې نقل دي، هغه نصوص چې د یو اسلامي خلیفه د اسلامي امیر په باره کې نقل شوی دي، هغه په مرتدینو باندې مه لګوئ، هغه په مرتدینو باندې مه چسپان کوئ، هغه د مرتدینو په باره کې چې دی مه استعمالوئ. اوس وخت کې چې کوم حاکمان دي، دا مسلمانان نه دي، دا مرتدین دي. دوی د رب العالمین د قانون په مقابله کې نور قوانین جوړ کړي دي، دوی د رب العالمین توحید ګډوډ کړی دی د شرک سره. دا هغه حاکمان دي چې د رب العالمین په کتاب باندې ډزې کوي، دا هغه حاکمان دي چې د مسلمانانو او د مسلمانانو د اولادونو اخلاقي او عملي نسل کشي کوي. اوسني حاکمان دا، انشاءالله موږ په چیلنج او دعوه باندې وایو، چې اوس وخت کې کوم حاکمان دي، دا هغه د پاکستان او د افغانستان حاکمان دي، دا هغه د تاجکستان او د ازبکستان حاکمان دي، دا هغه د مصر او د سعودي، د یمن او د الجزائر او دارنګي د فلسطین او نورو مملکتونو بادشاهان او حاکمان دي، دا ټول مرتدین دي، دا هغه حاکمان دي چې د رب العالمین د نظام په مقابله کې دوی نور نظامونه وضع کړي دي. دوی د رب العالمین حرام شیان چې حلال ګڼلي دي، او دا په اتفاق سره کفر دی. دوی استحلال المحارم کوي، د رب العالمین حرام شیان دوی حلال ګڼي، او دا چې دی په اتفاق سره دا کفر دی او کفر به ذات دی. شیخ الاسلام نے کی رحم اللہ فرمائی والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. شیخ الاسلام نے کی رحم اللہ فرمائی کم انسان چې رب العالمین حلال حرام کړل او کم انسان چې رب العالمین حرام حلال کړل هغه چې پاغه باندې مسلمانانو اجماع وی اتفاق وی يا شريعت رب العالمين بدل كرلو كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء ده الفقهاء باتفاق من دي ده إنسان مرتد ده ده دين الإسلام نجده وطله ده. مجموع الفتاوى ريم جل 208 نمبر صفحة ده ده حاكمان دي چه دوی ده يهود و ده نسوارا و سر موالات و دوستاني لري ده ده نره ده كفار و سر تحالف لري. نبام دي أساس باني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث د بخاری کې دا قید لګولې کله چې حاکم کې کفر بواح د ښکارا شلو نبی د رعیت د پاره به د مسلمانانو د پاره دا بالکل جایز ده داسې حکام په مقابله کې ووزي. حدیث د بخاری کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والا ننازع الامر اهله الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. موږ به د خپلو عمراو سره منازعې نه کوو د هغوی سره جګړې نه کوو مګر کرم چې کاره کفر ولیدلو کفر بواح هم ولیدلو او تاسې سره چې دی د رب العالمین د طرف نه دلیل پکې موجود و بیا په داسې وختونو کې د هغوی په مقابله کې خروج کول د هغوی په مقابله کې توره راخیستل دا بالکل جایز دي. نو عزتمندو وروڼو دا خبرې موږ د جذباتو نه کوو بلکې زموږ خبرې په حقیقت او واقعیت باندې بنا دي دا په هوش باندې مونږ لګې او الحمدلله تکراراً مونږ دا خبره کوو چې سوره توبه سوره انفال سوره احزاب او سوره محمد سوره فتحه وغیره سورتونه او دا حدیثو د کتابونو نه چې دی کتاب الجهاد دا د جذباتو خبرې وي یا دا منسوخ وي ولیکن دلایل مونږ ته وړاندې کوي قناعت مونږ ته راکوي او که نه دې سورتونو کې رب العالمین د جهاد خبرې ذکر کړې وي دی که دم مسلح مبارزی خبری رب العالمین ذکر کردی وی نبی مهربانی وکی که خپل نشی کوله نور مسلمانان بید جهادون نمو منک کوی که خپل مهمت کمزور وی دم مجاهدین و پا مقابله که خو خبری مکوی که خپل دی میدان تا نشی راوتله نمهربانی وکی دم مجاهدین و سپک مکوی که دم مجاهدین و تعاون نشی کوله و دشمنی خوی مکوی رب العالمین نو ویریگی پا دی خبره بانده. نو په آخره کې ټولو علماو مشایخو او د مدارسو طلباو او خاص طور د توحید او د سنت په عقیده باندې سنبال او مؤمنانو ته دا وایو والله العظیم دا خبرې مونږ د ستاسې د خیرخواهۍ په خاطر باندې کوو والله العظیم زموږ به تاسې باندې چې دی جهنم پیرزو نه شي والله العظیم که دا هم در باندې پیرزو شي چې د توحید او د سنت د عقیدې سره تاسو غلط طرف ته خلک دعوت کوي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. نكسر الصلبان نور دين سلاح فادي القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.